mensen op de fiets en dan zei ook iemand dat het lijkt op mij. Probably the last combustion engine ever on the Ruimhoorn. I hope. Oh, kijk, hier is de theatertint. Ik ga even kijken. Oh, niet open. Maar hier is er alvast al meteen. Nee. Wat is hier zo meteen? Oh, zie je dat bedoel ik? We zijn bij de theatertint en daar is om 3 uur markttheater. En om 5 uur is dat ook. En dan om 7 uur Las Corpa en om 9 uur nog La Favorita. Op zondag. Zijn highly acclaimed shows, geloof ik. Ik heb al verschillende mensen over horen praten. En even kijken hoe het is met de kids area. Leuke verrassing? Nou, op de kids area is het vrij rustig. Oh, wacht, hier is het wel goed druk. Er lopen wat dansende mensen met een dingblad met allemaal bloemetjes en kruiden.